سورة الأعراف درس نمبر سلور درش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط ارکلا چې وغورځېدو فی ایدیهم په لاسونو د دوی کې ورأوا ولیدل دي انهم دوی چې دي قد ضلوا تحقیق گمراهان شو. قالوا نویدی لئن لم يرحمنا ربنا کچری رحم ان کی پمنګ باندې رب زمنګا ويغفر لنا وبخنون کی منګ تا لنكونن من الخاسرين نو شوب منګا د تاوانیانو نا. کلا چې سامری ولسخی جوړ کو او اغسخی دعوا په ذریعہ باندې اواز بداغه نه راخته ده نو ورته ویل شو چې اغسیس چې هغه نه خبرې کولی شي او نه چاته لار خولی شي او یو ډانچه سیز دی چې نه په خپل حرکت کولی شي نو هغه له داسې صفتونه ویل دا خو د ظلم او د زیاتی خبره ده. نو موسی علیه السلام چې کله واپس شو او ویلیدل چې دی ګمراهان شوي دي سکسان نو هغه ورته نصیحتونه شروع کړو او دارنګي د نظر لګولو لپاره لکه څنګه چې دی مخکې د خپل عادت نه مجبور وو او هغه خلک یې ولیدو چې د درګاونو نه غیر چاپېره ګرځېدل نو موسی علیه السلام ته یې هلته هم ویلیو موږ دپاره داسې الحه په کار دي لکه څنګه چې د خلکو ځان له درګاونه جوړ کړي دي. نو موسی علیه السلام ورته هلته د دې خبرې وضاحت وکړو چې الله خو تاسو د داسې جهالت نه خلاص کړئ او تاسو بیا په داسې جهالت کې ځان دننه کوئ انکم قوم تجهلون تاسو خو جاهلان او ناپوه یی او حقیقت وپیژنئ. حقیقت دا دی ان هؤلاء متبر دا کارونه چې څوک کوي دا خو تباه شوي دي وباطل ما كانوا يعملون او باطل یا هغه چې دي کب عمل کوي. نو چې څنګه د موسی علیه السلام ولألت ذا نظر لقوله ذا پارا ذا حق خبره او دارنگی ذا حق ملگرتیا طرفتا توجه وڑوله ذا پارا موسى علیه السلام اغیت خبره ورانده کرنو پوشو ده رنگی دلتا چه موسى علیه السلام راغه او ارتا نسیتون شورو کرده چه ده تاسو سکوه اللہ تبارک و تعالی خو تاسو ده ده پارا منگ ده دمر تکلیپونه تیر کرده چه تاسو ده ده سی جهالت خبرونه زان بچو ساتي تاسو بیا د جهالت په خبرو کې د نن شوي. نو په دغه ټیم کې دی بیا پوه شو ولما سقط فی ایدیهم ارکلا چې ورزید په لاسونو د دی کې نو ابن کثیر رحمت الله علیه مان کوي سقط فی ایدیهم ندموا علی ما ذالک ندموا علی ما فعلوا ندموا یعنی خپیمانه شو علا ما فعلوا هغه سمانه چې دی کړیو لکه څنګه زمونږ پښتو کې ما پښتانه اوم چې کله ډیر خپشي او یو سړی د زنګون د پاسه سر دا لاس کی دی او سر پی کی دی نو خلک ورته ویره ولې خپه یار څه وجه ده خپه معلومیږي په لاسو او په زنګانه دی چې کم دی نو سر یې خې دی. نو دغه رنګ دی اون خپل سرونه په خپل لاسونو باندې کې خودیدل لکه سړی چې څنګه پریشان یو داسي. نو د دې وجنه ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي ندمو علی ما فعلوا پیمانه شو په هغه سمانه سوکت ایدیهم پیمانه شو په هغه سمانه چې دی کړیو سوکت فی ایدیهم ندمو علی ما فعلوا پیمانه شو چې د موسی علی السلام بیا تکریر او بیان یې واورېده نو بیا یې نظر ولګېده. او دا گمراهی داسې یو سیز دی چې شیطان همیشه د پاره د انسان د گمراه کولو کوشش کوي. د دې وجه نه الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام چې خاتم النبیین دی دا غنه پس بل پیغمبر راتلونکي نشته. دا ذمہداری چاته حواله کړی ده ټول امت ته حواله کړی ده چې تاسو به دا کار کوئ یو بل ته به د نیکو دعوت ورکوئ او یو بل به د بدو نه منع کوئ. نو د دې وجه نه چې په کوم قوم کې د نیکو دپاره خلکو ته د بیان او د دین او د تعلیم و تربیت خبرې نی نو خلک گمراه شي. او کله چې په یو قوم کې نهی عن المنکر نی نو خلک د بدو سره عادت شي نو بیا ورته هغه بدی بد نه ښکاري نو هغه قوم تباه کیږي. نو د دې وجه نه پکار دی چې څوک غلطی کوي د الله تبارک وتعالی د دین خلاف ورزی کوي چې هغه ته خبرداري ورکوي نو دی به وایي نه دا تاسو توڑ پیدا کوي په امت کې توڑ دا دی چې سړی ته وایه یاره تا ته دا تکلیف میلاویږي او د دې تکلیف نه د بچ کېدو دپاره دا طریقه ده نو دا خو تا د هغه خیر ولټو که بد دې ولټول. نو څنګه چې د دنیا دپاره یو سړي دپاره خیر لټولو کې تا هغه ته خیر خوا وایي نو دغه رنګ یې د دین د خیر د لټولو دپاره هغه ته شری مو وایه که نه چې دا شریان راغلي دی په دین کې توړ پیدا کوي هغه ته هم د خیر خبره هغه ته هم خیر والا ووایه. نو موسی علیه السلام ورته د خیر خبرې وکړې او د بدو نه د منې کولو خبرې ورته وکړې نو دی ولیده ور او ولیده دی انهم کدلو چې تحقیق دی گمراهان شوي دي خطا شوي دي د لارې نیغې نه. قالو نو ویدي لئن لم يرحمنا ربنا که چېرې رحم ونه کړي په موږ باندې رب زمونږه ويغفر لنا او بخښنه ونه کړي موږ ته. کله چې پوه شو چې یاره دا خو زمونږ نه سخته غلطي شوې ده نو د غلطۍ دپاره وایي که چېرې الله تبارک وتعالی د رحم نه موږ محرومه شو او دا الله د بخانې نه موږ محرومه شو لنکونن من الخاسرین نو شو به موږ کوم تاوانیان. پکار دي چې د حق په اورېدو سره سړی الله تبارک وتعالی ته په خپلو کړو باندې ستومانه شي او پیمانه شي او توبه الله تبارک وتعالی ته وباسي الله د بنده په توبه باندې خوشحالیږي. نو د دې وجه نه الله ته راګرځېدل پکار دي انسان لا کله چې دنه څه غلطي وشي پکار دي چې د هغې غلطۍ احساس ځان ته پیدا کړي او دارنګې الله تبارک وتعالی ته راوګرځي. ولما رجع موسی ور کله چې واپس شو موسی علیه السلام الی قومی خپل قوم ته غضبان اسپا دکت حسین غمجن خفا قال نوې فرمایل بئس ما بد آغا خلفتمونی من بعدی چې تاسو وکړو زمانه روستو عاجلتم آیا تاسو تلوار وکړه امر ربکم د حکم در رب ستاسو نه والقى الالواح او کی خودی تختی واخذ براس اخیه او وینیو د سر نه خپل رور لرا یا جرو الی چې ځان طرف ته را کاګو. قال ابن امان وی ورترور ای زما د مور بچیا ای زما د مور زویا ان القوم استضعفونی یقینا قوم چې کم دې ز کم زور کړی هم زما خبره نه منله وکادو قریب دی یقتلوننی چې زی وجلی وی فلا تشمت بی الاعداء ان مخشاله و په ما معنی دشمنان ولا تجعلنی او مگر زو مال را مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه. موسی علیه السلام څومره مهنت د فرعون سره سمره مقابله وکړي، د فرعون نه د بچ کولو لپاره او دارنګي د بنی اسرائیل لپاره د الله تبارک وتعالى آزادانه عبادت او بندگی کولو لپاره سمره کوششونه وکړو او سمره تکلیفونه برداشت کړو. نو چې کله یو سړی په کملار کې تکلیف برداشت کی او مهنتو کی او مشقتو کی، نو دا هغه مشقت او مهنت چې کله روانیږي هغه ته نقصان رسی، نو سړی خپه کیږي. فصل تیار کو، زمیدار سړی دی، ګوډې کړی دی، خمدیدار سمسور باغ دی، سمسور پټې دی، غله پکې ولاړه ده، فصل پکې ولاړلی، او په دې کې څوک راشي او د دغه تباهي ولکۍ، دا انسان څومره خفه کیږي چې صرف د شپږو میاشتو دپاره د خوراک او د ده د خیټې د بندوبست دپاره چې کوم دی انتظام دی، په هغې انسان څومره سخت تکلیف ورته رسي چې څوک یې وله خرابوي. نو بیا هغه دین چې په هغې باندې د مرګ نه پس بیا بل مرګ نشته، همیشه همیشه ژوند دی، نو چې هغه خرابیږي هغه مهنت څوره به خفه کیږي. او بیا انبیاء علیه الصلات والسلام چې الله تبارک وتعالى داغي مثال د خپل امت تفاره د پلار ګرځولي، نو پلار په خپلو بچو خفه کیږي که نه خفه کیږي؟ نو دغه رنګي موسی علیه السلام ډیر سخت خفه او غصه و چې تاسو ګوره ما د داسې عقیدې نه چې هغه عقیده د شرک او د کفر ده، تاسو ما د هغې نه بچ کولی، تاسو په هغې کې بیا واپس کیږئ، بد دی هغه شیز چې تاسو وکړو زمانه وروستو. عجلتم امر ربکم، ای تاسو تلوار وکړه د حکم د رب ستاسو نه. الله تبارک وتعالى خو ما سره وعده کړې وه چې تراشه او تاله زه د دې لپاره تورات در کوم، لکه څنګه چې کوم مطالبه کړې وه چې موږ له یو قانون او کتاب پکار دی. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، الله تبارک وتعالى وی راشه، او چې څنګه موسی علیه السلام د سلویختو ورځو دپاره جدا شه د قوم نه، نو دلته سامری ورته وایي د موسی علیه السلام نه اله هېر شوی دی، اله خو ستاسو دا دی، نو هغه ته په سجده باندې غورځېدل. نو تاسو تلوار وکړه د حکم د رب ستاسو نه چې الله ما له تورات راکه او تاسو له قانون ما راوړو، او زه ستاسو نه د لږ سات دپاره جدا شم، تاسو د لږ سات کې هم د ګمراهۍ هغه لار اختیار کړه. وعلق الالواح، وكي خدي تختو لرا، علق ویلی شی غرزولو تا، خو چونکی علقا پا قرآن کی پا بلزه کیو ما ها پا مانا دا که خدو راغل ده، لکه سنگ سورت الطواها کی 39 نمبر آیات کی رازی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي، او غرزو ما یعنی کی خود ما ستا دا پارا دا خلق و پزنونو کی محبت، کی می خود محبت. نو دغه رنگی دلتا معنا د القا یعنی کی خودی اغه تختو لرا، و اخذ براس اخیه، او وینیو د سر نخپل رور لرا، یجره الیه، چې ځان طرف ته راکاګو. قال ابن ام ان القوم استضعفوني، نو وی ورته ای زما د مور بچی هارون علیه السلام ورته وی، کلا چې یو سړی ته د مور خبره کوي نو دا زیاته د ترحم نه پاره ای. ولی چې د مور نوم یادیږي نو انسان کې د مور سره چې کم رحمی دومره د پلار سره نی، نو د دې وجه نه د تکلیف په وخت کې هغه ورته وایي چې ته مال د دې خلکو په مخ کې چې ما دی ته بیانوم کو، ما دی د دې خبرې نه منې کولو ما، خو دې منه کیدل نه، الټه زما دشمنۍ ته ودرېدل، چې زما دشمنۍ ته ودرېدل نو په دشمنۍ کې دومره تیزېدل چی قریب وا چې زما مرګ ته هم تیارېدل. نو اوس هغه خلک ته په ما خوشحالی په ما باندې هغې مه خوشحاله وه، و زما د مور بچیا د پاره د ترحم خطاب ورته کوي. ان القوم استضعفونی، یقینا قوم چې کم دی زه کمزورې کړی وم، یعنی زما خبرې ته یې غوږ نه کېښودېده چې زما خبره یې اورېدلې وي. وکادو یقتلوننی، او قریبو دی چې زه یې وژلې وي. فلا تشمت بي الاعداء، ان مخشاله وپمامان دشمنان، ولا تجعلني يوم مقرز ومالرا، مع القوم الظالمين د قوم ظالمانو نا زما خو به اله غلطي وا چې کله زه غلی پاتې شوی نو ما خو دیتا دا خبره وکړه چې دا کار تاسو چې کوي دا ستاسو د شرک دی او د کفر دی او سامری چې کم دی دا هغه په چال کې ځان مګیروي او دا کار صحیح نه دی. نو که دا خبره ما دی ته نوې کړې او ما دی دینه نوې منې کړې نو زه غلی نیم پاتې شوی نو ما داسې قوم ملګرتیا نه ده کړې او ما د دې ملګرې مګرځوه. قال رب اغفر لي. نو موسی علیه السلام ته خو پته ولګېده چې هارون علیه السلام خپل حق ادا کړی دی خو قوم خبره نه منله. نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې دوا کوي چې یا الله تبارک وتعالی ما وبخې او زما رور ته بخنه وکړي. قال رب اغفر لي. نو موسی علیه السلام اے رب زما بخنه وکړي ماته ولی اخي او زما رور ته وادخلنا فی رحمتک او داخل ک منګ لره پر رحمت ستا کې وانت ارحم الراحمین او ته غورا رحم کوونکې. الله تبارک وتعالی ته د پیغمبرانو بندگی او عجزی چې الله ستاد دین کار کو ستاد دین دعوت ورکو او رور چې کم دی ما ته پته ولګی دا چې د قوم د اصلاح د پاره کوشش کړی خو قوم منله نه. نو یا الله تبارک وتعالی ستا په حضور کې زه درخواست کوم چې د دې په دې پیل باندې ما ته او زما رور ته بخنه وکړي. یعنی مطلب دا چې یا الله ته زمونږ رب یې او موږ ستا په حضور کې د دې خبرې زه دوا غواړم چې د قوم د دې کفر او د دې شرک د ارتکاب کولو د وجې نه زه ستا په حضور کې معافي غواړم. ان الذين اتخذوا يقينا كسان نتخذوا العجل تشوينوس خلرا بخدای توب معنی سینالهم غضب من ربهم زردی چوبر سیدیتا غضب د طرف د رب دینا غصہ د طرف د رب دینا وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند دنیا کې وکذالک نجزی المفترین دغرنگی سزا ورکو منگا دروغ جوڑون کو تا. یعنی اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی دا آغی خلق و دفارا دا سزا ذکر دا اللہ دا طرفنا چکم و خلق و سخیط دا خدای توب نسبت کرو نو پا دا سی خلق و معنی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا غصا او غضب او ذلت پا جوند دنیا کی وکذالک نجزی المفترین هم دغه رنگی بدله ورکو موږ د پاره د دروغ جوړونکو. نو کم خلق چې هغه د سخی په عبادت کې شامل شوی و د هغې د پاره وګوره د الله تبارک وتعالی د طرف نه څنګه وعید راغی. نو د دې وجې نه د الله تبارک وتعالی په صفاتو کې بل څوک هغه اونی صفات هغه له ویل یا د الله تبارک وتعالی د بندګۍ کولونه یو قسم د بندګۍ د هغه چا د پاره کول چې یا د الله حقی. نو وګوره د الله تبارک وتعالی څومره غصه په هغه خلکو باندې چې د الله تبارک وتعالی سره بل څوک شریکی یا بل چا له هغه صفات ورکوي. نو د دې وجې نه دنیا امه د ذلت سبب وګرځي او اخرت ام هغې د پاره سبب د ذلت شي او سبب د سزا ورکولو شي او دا د دروغ جوړونکو د پاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه سزا ده چې هغې ته به د خپلو دروغو سزا میلاویږي. والذین عملوا السیئات هغه کسان چې عمل کوي د بدای ثم تابوا من بعدها او بیا توبه وباسي پس د دینه و آمنوا ایمان راوړي ان ربک یقینا رب ستا چې دی من بعدها لغفور الرحیم پس د دینه بخون کې رحم کون کې دے. څنګه چې سزا ذکر کړه کوم خلکو چې ارتکاب د شرک کړی دی اوس دنیا کې خو الله تبارک وتعالی د توبې موقع ورکړی دا. نو کوم دغه خلک چې د الله غصه ده پی او د دې لپاره ذلت په دنیا کې دی کچری په دې شرک کې دی همیشګیری وکي او کنه د دې شرک او د دې کوپر ندی راګرځي نو الله تبارک وتعالی په حضور کې دی توبې وباسي نو د دې توبه به الله تبارک وتعالی قبول کړي. الله بهونکې رحم کوونکې دی. نو د دې وجینه د قران د دین ا سبق نه عبرت اغستل پکار دی چې کم خلق په شرک گیر دی چې کله ورته د حق خبره معلومه شي پکار دی چې د الله په حضور کې توبه وباسي او د شرک نه راوګرځي او د الله د توحید مسله او د الله د وحدانیت مسله د الله د قران او د کتاب مسله هغه ومني الله تبارک وتعالى ورته هغه تیر ګناونه ټول ماب کی زکه الله بهون کې او رحم کون کې دی ولما سکت فی ایدیهم اور کلا چو غرزیدا پلاسونو د دې کې ار کلا چې دی اخ پیمان شو پاغه سمانی چې دی کړیو ورا او انهم کذلوا او دی ولیدل ها یقینا دی چې دی تحقیق گمراه شو قالو نو دی لئن لم يرحمنا کچر رحمونو کی پمانه ربنا رب زمن ويغفر لنا او بخنونو کی منتا لنكونن من الخاسرين شو بمن د تاوانیانو نا ولما رجع موسى ورکل چې واپس موسى عليه السلام الى قومه خپل قوم ته غضبان اسپار دکت غسینا او غمجن قال نو فرمایل موسى عليه السلام بئس ما بد اغا خلفتموني من بعدي چې تاسو رستو زمانه وکړو عجلتم امر ربكم آیا تاسو تلوار وکړه د حکم درب تاسو نه والقى الالواح او کې خودي تختو لرا واخذ براس اخيه او وينه د سرنا رور خپل لرا يجرو اليه چې خپل ځان طرف ته راکش کو راکو قال ابن امن هو ورته دی رور چې ای زما د مور بچیا ان القوم استضعفوني يقينا قوم ز کمزور کړي او ما زما خبرې ته یعنی غوګ نه کې خو دې دا وکادو يقتلونني او قريب دي چې زه قتل کړي وي فلا تشمت بيل اعداء ان مخشاله او فما ماني دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زو مال رسره د قوم ظالمانو نه ما دې ملګرتیا نه کړي قال رب اغفر لي نو موسى عليه السلام اي رب زما بخنه او کې ماته ولي اخي او زما رورتا وادخلنا في رحمتك وداخلك من لر رحمت استاكي وانت ارحم الراحمين او تي غور ارحم كون كنا ان الذين اتخذوا العجل يقينا ها ان وانت ارحم الراحمين يقينا ترحم كون كي درحم كون كنا يعني زيات رحم كون كي تي استاغون رحم دبل چانی شي کي دي ان الذين اتخذوا العجل يقينا كسان چويني وسخيلرا سینالهم غضب من ربهم زردی چوبر سیگی دیتا غضب د طرف درب دینا یعنی غصه د الله د طرف نه وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند دنیا کې وکذالک نجزی المفترین د غرنګ سزا ورکو مونږ دروغ جوړون کوتا والذین عملوا السیئات کسان چې عمل یو کبد ثم تابوا من بعدها بیا توبه وباسلی پست دینا وآمنوا او ایمان راوړو عقیده صحیح کړه ان ربک یقینا رب ستاچ دی من بعدها فاستدینا لغفور رحیم خامخا بهون کې رحم کوون کې دی.